Карта нумар 8. А цяпер пра тое, што не дае сэрцу біцца ў спакойным рытме. Памятаеце наша апошняе дзяжурства, завулак Дзяржынскага, напаўразбураны барак пасляваеннай пабудовы, з якога нармальныя жыхары паз'язджалі яшчэ да мінулагодніх сатурналей. Там такая кінематаграфічная драўляная лесвіца на другі паверх, яна так рыпела пад намі, нібы вяла ў хічкокаўскі сутарэнні, дзе спарахнелая мумія гаспадыні дома у духу Ларса фон Трыера папросіць нас змерыць ёй артэрыяльны ціск. Цішыню перыядычна перапыняў жудасны крык, які пераходзіў у хрыплую лаянку, а потым у песню. «Не, гэта не наш кліент, нам у іншую кватэру», – казаў участковы міліцыянт. У змрочным заканурку нас чакалі пах ацетону і два субтыльных тені над каструлькай з кракадзілам. Але я не пра іх, а пра жанчыну, якую мы знайшлі на ложку сярод бруднага рыззя. Памятаеце, як шугануў з ложка пацук, якога мы спудзілі? Я заўважыла толькі агромністы хвастаты тень, што пранёсся па сцяне да гістарычным протацэратапсам. Доктор, я так доўга падбіраюся да прызнання. Жанчына на ложку, жанчына на ложку была мая маці. Труп праляжаў у тым прытоне не менш за суткі, сказалі вы, гідліва здымаючы гумовыя пальчаткі. Як ні дзіўна, яна не канчаткова страціла падабенства з фотаздымкамі, якія даслала мне з горада ў Паволжы, ды і выпуклую радзімку над правым брывом, гарошынку, якую не дзяўблі птушкі, я пазнала адразу. Людзі тені апазналі яе як бамжыху Аньку і дзівіліся, што ў памяшканні выявіўся нехта трэці, прычым у выглядзе трупа. Яна была артысткай, вельмі прыгожай, нічога акрамя зла не прынесла ёй тая прыгажосць. З'ехала адсюль з рэжысёрам-расейцам. Ён быў, казалі, мужчынам з тонкім мастацкім густам, любіў, як вы, добрую музыку. Мой сын ужо вучыўся ў школе, калі цётка распавяла мне з трыумфам. Рэжысёр-гастралёр падмануў маю маці і кінуў, але спачатку прывучыў дачаркі. Я не ведала, што яна вярнулася ў наш горад, спала ў сутарэннях, падзяляючы з сабакамі казённае цяпло. Вы можаце гэта ўявіць? Пэўна, яе гвалцілі, збівалі, маглі ўтапіць у адпрацаваным мазуце на мясцовай звалцы, дзе корпаюцца бадзягі, гатовыя забіць канкурэнта за кучу рыззя. Яе напаткала не менш жудасная смерць. Чаму яна не адшукала мяне? Калі мясцовыя чыноўнікі перад тэлекамерамі пашыралі гарадскія вузкія месцы, яна, мажліва, стаяла ў натоўпе і глядзела на мяне з-за спінаў. Яна разумела, падыдзі яна да мяне, гэта зафіксуе ўсім на пацеху чыя-небудзь камера. Такога кшталту скандал адразу выкрасліць мяне з кола паважаных людзей, а да майго сына, яе ўнука, прычэпіцца якая-небудзь ганебная мянушка. Яна хавалася ад мяне, так я цяпер думаю, ёй было сорамна. Ці сорамна таму мужчыну, які яе спакусіў ды выкінуў, як выкарыстаную сурветку? Доўгі Доўгі час пасля ейнага ад'езду мне лягчэй было думаць, жанчына, якая кінула мяне, мне не маці, а моя мама яшчэ знойдзецца, рыхтык, як у індыйскай кінастужцы. Аднойчы сапраўдная маці прымроілася мне ў педагагіні дзіцячага гуртка пры Жэсе, куды я хадзіла вучыцца маляванню. Была яна маленькага росту з пляскатай фігурай падлетка, з карымі вачыма, якія бездапаможна міргалі за тоўстымі шкельцамі акуляраў, з густой шапкай кароткіх чорных кучараў, як у негрыцёнка Набо ў Маркеса. Яна мела траіх дзяцей і мужа вайскоўца, жудаснага п'янтоса. Я падслухала размову дарослых, якія казалі, што ён ванітуе проста ў фортку. Як такое магчыма ў доме афіцэрскага саставу вайсковага гарадка з яго высокімі вокнамі, мне было цяжка ўявіць. А я мела багаты досвед абыходжання з людзьмі ў стане алкагольнай інтаксікацыі. Мой дзядзька піў як д'ябал. Мне здавалася, моя новапрыдбаная маці, як я, жыве не ў сваім жыцці, і вось цяпер, калі мы знайшлі адна адну, настане поўнае шчасце. Яна ніколі не злавалася, не павышала голасу. Памятаю майскі дзень, які бліскацеў усімі фарбамі нябеснай палітры. Я сядзела над альбомам і, сапучы ад стараннасці, намагалася з дапамогай танных акварэлік выказаць тое, што лёгка і без намаганняў стварылі сонца і неба. Тым часам мае ідыёты-аднагрупнікі ўсчынілі ў майстэрні жудасны верхал. На стале перад настаўніцай прызямліўся чыйсьці кед, а яна сядзела, не зважаючы на ёлупаў, і адчужана глядзела ў нейкую кропку ўнутры сябе. Праз паўгода яна памерла ад раку грудзей. Пасля гэтага я пачала пісаць лісты. Канверт акуратна заклейвала, надпісывала на ім уласныя прозвішча і адрас, па дарозе ў школу кідала ў скрыню на будынку пошты. Рабіла гэта двойчы на тыдзень з надзвычайнай метадычнасцю, за якой хавалася туга, што камяком стаяла ў горле, не давала дыхаць. Самотныя дзеці маюць асаблівае замілаванне да рытуалаў, на якіх трымаецца іх хісткі зачараваны свет. І мне здавалася, варта аднойчы па прыходзе са школы апынуцца сам-насам з пустой паштовай скрыняй, я адразу ж прачнуся і закрычу. Магчыма, зараз я, нібы ў дзяцінстве, пішу ліст самой сабе, але хіба гэта штосьці мяняе?